праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску – «Нарадзіць першакласніка». У гэтым годзе школы Беларусі прынялі 86 300 першакласнікаў. Для беларускамоўных сем'яў 1 верасня традыцыйна азначае чарговы віток няспыннай барацьбы за тое, каб іхныя дзеці навучаліся на роднай мове. Міністэрства адукацыі сцвярджае, што ў Беларусі 44% школаў з рускай мовай навучання, а з беларускай – аж 53%. Прыблізна 3% школаў выкладаюць на дзвюх мовах. Але нават у Менску, дзе ёсць 5 беларускіх гімназій і 5 школаў, толькі 2% вучняў навучаюцца па-беларуску. Вялікая перамога ў нябачнай вайне бацькоў і чыноўнікаў – гэта кляса, у якую 1 верасня прыходзіць адзін адзіны першакляснік. Сёлета такія клясы створаныя ў Магілёве для Яліны Салаўёвай і ў Баранавічах для Адзвісі Малашчынка. А школьнае жыццё Светы Астроўскай з Горадні пачалося з таго, што 2 верасня яна разам з бацькамі выйшла на галоўную гарадскую плошчу, трымаючы ў руках плакат «Хочам вучыцца па-беларуску». У яе вайне пакуль перамагло Міністэрства адукацыі. Сярод усіх нашых менскіх школаў найбольшай папулярнасцю карыстаецца гімназія нумар 23. У яе прыходзяць дзеткі, якія не называюць шытак тетрадзю, аловак карандашом, а настаўніка – учителем. Год ад году колькасць такіх дзетак змяняецца. У адной клясе іх можа быць 5, а ў іншай – адно ці двое. Гімназія заставалася анамальнай кропкай на жорстка арганізаванай мапе сталічнай адукацыі. Але сёлета у яе першых клясах сабралася максімальная колькасць дзяцей і бацькоў, якія маюць усе шансы не толькі паўплываць на цяперашнюю сістэму навучання, але і вызначыць будучыню краіны. Ты ў школу хацеў ісці? Хацеў, канешне. Я нават марыў ўжо патрапіць у першы клас. Нам далі кніжкі яшчэ ад прэзідэнта Лукашэнкі. Цікавыя? Так, там пра вясковыя рэчы, пра гарадовыя рэчы нашы. І яшчэ там пра князя Усяслава, як у мяне такое імя ёсць. А які ты кніжкі чытаеш, цяпер раскажы? У мяне шмат кніжак прачытаў, то мы вельмі разумныя. Ну, як тыя першыя дні ў школе? Падабаюцца, заняткі не складаныя. Асабліва на перапынках можна бегаць па ўсім класе, нават у спальню збегаць. Звычайныя клопаты падрыхтоўкі да школы, купляння адзення дзелавога стылю, школьных прыладаў і кветак для першай настаўніцы. Бацькі гэтых першакляснікаў называюць мілымі і прыемнымі забаў. Ваня, привет. Привет. Привет. Пакажуць, ты званочак несла? Да. А якая сукенка была? Прыгожая. Доўга выбіралі? Доўга. А блузку мы ўжо купілі не ў краме, а ўжо на выстаўкі школьных рэчаў. А прычоска якая ў цябе была? Рожкі, здаецца, мамы збіць. І яшчэ 2 пышных бальціка. Кніжкі ўжо ўмееш чытаць? Не, чытаць яшчэ не ўмею. Пісаць толькі па абразцу. Я прынашу ляльку сваю кожны дзень, адну і тую ж, але ў розных нарядах. Там са мною хочуць усе дзяўчынкі гуляць. А што ты любіш маляваць? Я? Усё. Дамы і кветкі, тоніка, песочніца. А кім ты хочаш быць? Доктарам. Каго будзеш лячыць, людзей ці жывёлу? Людзей. А чаму менавіта доктарам? Таму што мая бабуля доктарам. Касманаўтам. І на якую планету ты паляціш? Не ведаю. Рыхтавацца да 1 верасня 2010 году яны пачалі нашмат раней. Вось што кажа Крысціна, мама Мірона Вітушкі. На першым класі мы пачалі рыхтавацца цалкам сур'ёзна. Мне за пару месяцаў нараджэння дзіцяці, разумеючы, што школа гэта адказна і школа гэта не адзін чалавек, а цэлы клас, і аднакласнікаў трэба збіраць, каб іх збіралася 20 кандыдатаў трэба мець 100. Таму стварэнне сайта і усе святы і імпрэзы, якія ладзіліся для дзетак, у вялікаму рахунку было падрыхтоўкай таго самага асяродку, тых самых людзей, аднагодкаў, дзяцей, якія могуць пайсці разам у школу. Мы ведалі ўжо ў траўні, што з 2 беларускіх садочкаў выпускаюцца дастатковая колькасць дзетак, каб стварыць асобны клас, ну і нават трохі болей. Па словах Вольгі, мамы першакласніка Усяслава Сагановіча, менавіта ад бацькоў залежыць, якім будзе школьнае жыццё іх дзяцей. Мені якраз ось 1 вересня була така певна ефорія, момент тріумфу, коли ми побачили, скільки наших діток прийшло, ось одночасово в білоруськомовну гімназію. Звісно, захотіла розслабитися, але відаючи якраз адмітності праці адміністрації, я цудовно розумію, що розслаблятися ні в якому разі нельзя, що треба намагатися створення опікунської ради. Ось доведеться тепер узняти свої подружники, допоможники по батьківських комітетах, поглядіть, наскільки вони відповідають теперішній речаїсністю. Вільно хотілося б, допустим, змінити теперішнє ставлення адміністрації гімназії і вогулі Мінедукації до школьної форми. По сутності, хотілося б, як батьки усвідомили, що права їх не дають, їх беруть. Уже перші 3 дні навчання знов кинули гетим батькам виклик, який вони звикли готові прийняти. Дети свободы. Я народилась 30 липня 91 года. Я родился в 1990 году. 91 год. Я родился в 91 году. И они народились разом с белорусской незалежностью. Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось. И они впершиню будут голосовать на выборах. И они выходят на площу. Одни с бел-червоно-белыми стягами, другие с дубинками в форме ОМОНа. Третьи просто проезжают мимо. Это поколение, которое не имеет сподеваний на наступный день. Поколение, которое не верит в будущее. Кто они, дети белорусской незалежности? Передача Александра Денько «Дети свободы» каждую неделю на «Хвалях свободы» повтор по четвергах. У эфиры программы «Дети свободы». Тема выпуску «Народись першоклассника». А вось як гадуецца звычайнае беларускае дзіця ў звычайнай беларускай сям'і, распавядае вучань першай А-класы Піліп Аслюк і яго бацькі Вольга і Віктор. Старейший сын пошел в іншу, 9-ю гимназию. Формально она была белорусскомовная. Але мы сутыкнулись с такой агрессивностью, с таким неприйманием и с боку батьков, и с боку наставников. Были образы на вот его. Коли он был маленький, не разумел этого. И впершиню в житті мы сутыкнулись с тем, что мы больше не белые вороны, что мы сярод своих. И это надзвичай комфортное чуванне. Я вельми люблю ходить в библиотеку. Там читаю книжки вельми хутка и много. Там я могу брать сколько хочу книжек. Был один раз, что я 9 книжек взял. Там была книжка про средневечных героев, про сказания на русской мове. Потом про самолеты была книжка. Еще там есть такие часописы медтехники для детей. Там про автомобили есть, вот я их беру. Теперь я читаю книжку на белорусской мове «Перного племени дети». Это про старожитных белорусских богов. Я еще совсем недавно прочитал книжку про пиратов. И одному и другому с самого детства у нас принципово выключенный телевизор. У нас не выключенный, у нас в принципе нема телевизора. Мовазнаўца Дмітрий Саўка у гэтым годзе прывёў у першую А-клясу сваё 4-е дзіця, сына Стэфана Люцыяна. Гэта вельмі значная падзея для бацькоў, бо жыццё ставіцца знакі бацькам. Наколькі ўдала дзіця ўпішацца ў калектыў, наколькі добрыя будуць дачыненні, якія будуць поспехі ў дзіцяці, это ўсё закладалася на папярэднім этапе і ў сям'і ў вялікай ступені. І таму гэта значны момант менавіта, што бацькі перагортваюць адну старонку свайго жыцця разам са сваімі дзецьмі і ўступаюць у другую. Дзеці, вядома, гэтага адчуць не могуць, усвядоміць гэтага не могуць. У першай А-клясе 23-й гімназіі горада Менску 26 дзяцей. у першай Б 21. Да гэтага моманту намаганні іх бацькоў заставаліся іх асабістай справай. 6-7 гадоў таму яны зрабілі стаўку на ўласныя сілы, веру, адукацыю, салідарнасць. Цяпер у Беларусі ёсць 4 тузіны дзяцей, якія ведаюць адзін аднаго з малога, гадуюцца разам, гавораць адной мовай. Свет якіх цэльны і непадзельны. Гэта наша першая кляса. А пакаленне беларускай незалежнасці і свой першы школьны дзень у сённяшняй праграме прадстаўляе Таццяна Шапуцька. Я нарадзілася 25 верасня 1990 года. У адрозненне ад многіх дзяцей я ішла ў першы клас даволі ўпэўнена, таму што я паступіла ў першую гімназію, і на той момант мой старэйшы брат там ужо вучыўся 3 гады. Я сябе ўжо адчувала пад абаронаю майго брата трэцякласніка. Я не баялася таго, што будуць нейкія новыя выкладчыкі, новыя дзеці. Я памятаю, што я з задавальненнем апранала тады свой касцюмчык. Тады не было ніякай школьнай формы, але ўсё роўна нас усіх апраналі па-дзелавому ўрачыста. Але я не любіла ніколі чорных колераў. Першы дзень у школе быў даволі вясёлы. Я ніколі не была сарамлівым дзіцёнкам і пазнаёмілася з усімі сваімі будучымі аднакласнікамі. І што мне больш за ўсё запомнілася, што мяне выкладчыца адразу пасадзіла за парту з маім суседам па парце, з якім я прасядзела ўсе 12 год школьны візіт.